أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. ربط تما قبل سردادی چې مخکې کستیس پیاج الله عز وجل د قرآن کریم د نزول هغه دوه مهم هدفونه بیان کړي وو. اول هدف د قرآن کریم د نزول څخه د الله عز وجل توحید و عبادت وو، او دوهم دغه مدعا چې وو، دوهم هدف چې وو هغه د نبی علیه السلام او د قرآن کریم صداقت وو. دا الله عز وجل وحدانیت چې وو هغه یې په یویشتم آیات کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، د دلیل سره یې بیان کړی و. تاسې د الله عبادت وکړئ، مخکې تېر شوی دی زما زه غره بهتر سره وایم، تاسې د هغه الله عبادت وکړئ چې تاسې خلقیل یاست او هغه کسان چې تر تاسې دمخه یاست. که ته وایه د دې نو څه دلیل دی؟ خو الله وایي دا ستا خلق چا کړی دی؟ ستا خلق ما کړی دی، بل دغس خالق پیدا کړ چې جوړ کړی. نو چې جوړ کړی ما خو د دغه عبادت وکړي. او هغه کسان چې درته سي مخ کړي بیا ول الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، دا ګرد د دلایل و. ځکه چا درته اواره کړی، اسمان چا درته چت کړی دی، دا اوبه چا نازلې کړي دي، دا میوې څوک را باسي؟ برل فلا تجعلوا لله اندادا، نو د خدای لپاره امثال ولې جوړه؟ خدای کارونه ګرده مختص په الله پسې دي، بل چا نه دي کړي، نو ولې تاسې کوي؟ هغه آیات کریمه د دلیل سره سره د توحید کې شوی و. پسې د قرآن کریم صداقت او د رسول علیه السلام صداقت چې و هغه په دا درویشتم آیات کې و غالبا، چې هلته وویل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که په دغه قرآن کې چې پر دا بنده نازل سوی دی په شک کې یاست، خو نه سی صورت یې تاسې هم جوړ کړئ ورلایست، او یوازې نه چې کوم څوک ستا کومک امداد کې درسره راوی غواړي. په سابق او په لاحق کې دا کار نه سی کولی، نو چې نه سی کولی ولې ایمان نه پر راوړې؟ نو دلته دلایل هم ذکر سوي وو او دا دوې خبرې هم ذکر سوي وو. الله عز وجل اوس د دې مخ آیاتو د دلایلو دپاره یو نتیجه وسږدي. دا اوس آیاتونه چې ما وویل دا ګواکې د هغه نتیجه ده. نتیجه داسې ده لکه موږ تاسې بیا فرض کړو په خپل محولو کور کې سړی و یو خپل اولاد ته څنګه وایي، وایي زویه دا مې درسره وکړه، راغټ مې کړې، ستا روزنه او پالنه تا ته خو نه معلومېږي چې څونه زحمتونه پر ما باندې تېر شول، تعلیم مې در باندې وکړي، فلان مې وکړي، واده مې در وکړي، تر ابده ته نور څه شي غواړې؟ که یو څه زما په مقابله کې ولاړې، الله هم هغه دلایل ګرده تېر کړه. اوس مؤمن ته وایي كيف تكفرون بالله؟ نو ته په الله څنګه کافر کېږې چې الله دغره کارونه ستا سره کړي؟ د ملامت هم یې وره جوړ کړی یې ته، او هغه مخکې درته اچي دي اسمانه تا ته بام کې، دا ګرده زموږ دپاره دي، دا مځکه ستا دپاره فرش کړه، دا مېوې، دا اوبه، دا ګرده ستا دپاره دي، او ته عبادت ته بل چا کوي یا یې ګر سره نه کوې، نو دا عجبه نه ده؟ كيف تكفرون، څنګه کافران کېږې؟ پسې و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، داسې قرآن مې در باندې نازل کړي که ته بل پر شک و شبهه لرې چې وعده به د الله نه وي، خو ورله یې درې آیاته قدر جوړ کړه، نه یې شي جوړولی او بیا یې هم ولاکه جوړ کړه، نو کیف تکفرون؟ ګوره دا د هغه دپاره نتیجه ده چې دا دوه کاره سوي دي. برای خو د تحیر خبره ده، د تعجب خبره ده، څنګه کافران کېږي؟ ولې لا نه منین ولا څه شي غواړي؟ نو یو دا د ماقبل دپاره نتیجه سو پر هغه رب الناس، او په زمن زمن کې بیرته هغه زور دلیل په نوي عبارت راغبر، بیا یې الله وریاد عباره ورته وایي. الله پاک وایي ګوره تاسې مړه واست، راژوندي مې کړاست، بیا مو مړه کوم، بیا مو بیا راژوندي کوم، بیا به بیرته د حساب دپاره راځي. نو پر کومه ځې؟ پر کومه ځې خو عبادت وکړه. الله وایي ما ته راسه، ګوره ام مال د ماقبل دپاره نتیجه سوه، ام د نتیجې په زمن زمن کې بل دلیل په بل طرز باندې را روان کړي، او دا دلیل در ډېره ځایه بیا دوام کړي. یا پلا دغه ورشي چې تاسې مړه وس، راژوندي مې کړاست،

خو نشي ورکولی. نو کیف تکفرون، څنګه کافران کیږي؟ دلیل یې پکښې کې ونغښتئ په دې ځای کې. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، دليل دوام سكي. هو ذا الله عز وجل الذي ذا هغ الله دي خلق في ذا كري دي لكم سيس ذا بار ما أغشيا في الأرض يش فمزكا كي دي جميعا طول فمزكا كي كم شيان دي ستا ذا بار على قرد جو كري إنسان شد أشرف المخلوقات دي ذا أسمانة سراونة سترمزكا ذا ستش سيارات دي دا د کال څلور فصل دي، دا ټول د ده دپاره دي. که لمر وسپوږمۍ دي دا دوران چې خوري، دا شپه ورځ چې پیدا کېږي، د څه دپاره؟ چې د انسان دپاره هوا معتدله شي، چې هوا ورته معتدله شي، پر ده دا فصلونه راشي، شیان د مځکې ورته راشنه شي. دا ګرده دی چې دا دغسې چالان دي. دا ماشین، ماشین ګرده پرزې پرله ارتباط لري. حتی په دا مځکه کې دا حیوانات چې دي څونه دي، موږ تاسې په ذهن کې نوسې راوستی، دا ټول هم د انسان د زندګۍ دپاره دي. مچ عبس ولا کپیداد، غماش عبس ولا کپیداد. یو حکمت یو فرزاد د ماشین کار ځنی اخلي. موږ ته بیا فرض کې یو ځای یو شاول ولاړ دی، غټ ترکتل دی کار کوي. په دې کې دیس دیس نه ټانګا غا چي چي مش دا نو څه کار او خو غځي کار کوي. مګر دا غو مهم دی چې ایسته کې کریاب دی. دا جهان دغه سی نظام ماشین علاج ور کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مال میج راسي چې نبی علی صلوات و سلام دا څه چې مخلوقات په زمکه کې دا ژوند دي شیا دا وکي زر امته چې په دې زر امتو کې چې دی معنی زر قسمه سلو سوایا دا په دا وچه کې شپږ سوای په دریاب کې دغه ګرځل کده ماشین پر زی چې بات سره لري. او پیغمبر علی السلام وايي بارې په دغه کې اول مخلوق چې د زمکه د سر استکیج ملخ ملخ چې ایستاسو پیغمبر علی السلام بارانو دا خلک کده ماشین یو پرځه چې ختم مسول چې یو نټ ایست کی وړي بعد کر ابل پرځه چې راجلاسي په غیب سي بل مشه کی ابل راجلاسي ول بارا او نبی علی السلام داله کوي ولار چې په ولي راسي قرار دا غلار سر وش کی چې دا یو دانه و وتل بارانو نظام دی بل پسې وزي بل وزي بل وزي بل وزي د جهان د ختمه دي چې بارا چې دغه پرځه ګرځ سره ختم سي بارا جهان خپل سره درز وي سره ختم بدل کاشي چې شاته سره وک سره ګټسي نو دغه جزام چې دی الله ګرده دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا د جميعا ترتب مفهم دا ګرده ستا فکر دی چې شغال نو په ما پس اړه لري زمری په ما پس اړه لري کای کای زما د خیر په زما په څه مرز ما د خیر په څه په ورکه زما څه الله دا ګرده نظام پر زی ورا چې ولي دغه ګرده ضروری دی او دا ګرده ستا په خدمت کې دی شنو چې دا ګرده الله کوي دی او ته عبادت بل زی کای کیف تکفرون دا آیت سر بر ته غدي دا کافر کیږي ته څه دغه نه غټ حزم نظام ستا په خدمت کې روان دي چې سوچ باندې ساینسدانانو نه پس وختي لا نه ده درېدلې خبره لا نه ده درېدلې لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى دا خدم ځکه نظام ثم ورسته استوى الله عز وجل توجه وکړل استوا دا د سره یو شی ته ځان داسې سم کې بلا کیف الله عز وجل توجه وکړ او کوم خاطر الا سماء واسمان بیا د اسمان خو تعالی متوجه شو فسوا برابر کړل هونه دغه اسمانونه سبع سماوات او اسمان اسمانونه بیا وته به قدر ته جوړ کړ ته دا اسمان عبستی اسمانم ستا د پاره دی دا چې سیارات پکشي کې ګرځي لکه بازان پکشي کې زغل د مرد دی دا پکې زی له سوې د دریج نه ګرځي سپوږمۍ دا غره کم د سپوږمۍ میشته جلا نظام درته جوړ دی د مرد میشته جلا نظام درته جوړ دوه نظام په دې وځي کې چلیږي د سپوږمۍ نظام دغه دی چې د مور د کښنی اختر میشته ول میانی سول لوی اختر دا د مسلمانانو اعمال ګرځ در د سپوږمۍ تر کاله پورې علامه مربوط کړي د شمسي نظام سره اړه نه لري ولې شمسي نظام د هر چا نه دی زده اوس که دا ناس خلکو څه پوښتنه وکړي چې د شمسي نظام څو میاشتې دي دی به درته وایي جنوري فروري یا حمل ثور جوزا دا به درته یاده کړي مګر هلته تشریح نشي ورکولی چې نو جنوري څه وخت نوی کېږي ځینې پټه که نه معلومېږي څه وخت نوی کېږي نو معلومیږي دا د لمر درجې دي چې اوس پر دغه ځای رالی برنو جنوري شروع سو پر دغه ځای چې رالی برنو فروري شروع سو پلانه یا حمل یا ساور یا جوزا شروع سو د سپوږمۍ په کال چې د احکام ولې اړه لري کونډې ام ویني یتیمې ام ویني کمزور سترګو والا یې ام ویني دا بلې ویني ګرد هغه د میاشت رانه بس چې میاشت رانه بس بالا روجه سو هغه د میاشت رانه بس ولې کښنه اختر سو هغه د میاشت رانه بس د مثال په توګه د لوی اختر میاشت رانه حسن او سیندراله دا چې معلومیږي دا نظام نرو شز ګرد په پویج فورون ام خلق پر دغه باندې کې د شریعت نگاهه فورې ورکې د کوم میاش پر څو مې بارکه وسو خلق شمسی نظام ته غوازی حس پر کاغذ اوس هغه تزغل پ په قمري نظام او شمسي نظام کې هلته په کال کې فرق راځي. د شمسي نظام کال غټ دی، یو یوولس ورځې تر بالا دی، لکه پر غټه دایره چې څوک راګرځي. د سپوږمۍ کال بیا نږدې دی، کوچنی دی، هغه کال پره کې دولس میاشتې پس د لمر غله لس ورځې پسې پاتې، لمر لا پر لارې دی، لا بېرته خپل ځای ته نه دی رسېدلی. نو ما دا درته وویل چې ثم استوى الى السماء، بیا توجه علاوه اسمان ته وکړه، فسواهن سبع سماوات، فسوا برابر کړهن دوی سبع سماوات و اسمان وهو بكل شيء عليم. ستا فکر بدای چې دا دغه څه خپله پر لره ګرځي، دغه څه سره جوړ دی، علاوه زه پر هر شی عالم یم، چې یوه پر ځای داسې کې نظام خرابېږي. ښه انسان نو ستا دپاره دغنه غټ ماشین او څونه عمر کېږي چې چلیږي، څونه عمر یې کېږي چې چلیږي، په زرو کلو یو ماشین خلک جوړ کړي، کال به ووي، لس به وي، شپېته به وي، بره پل کشي دغنه ماشین په دا خپل رقم چې نه پسې کوي نه پیشه کوي، دا ماشین ګرده کال دغه رقم روانې خرابې هم نشته په پښې کې. او ته ځې نو کیف تکفرون، څنګه کافران کېږي؟ وهو د الله بکل شی پر هر څه باندې علیم عالم دی. نو هغه د آیات کریمه مضمون د ما قبله سره رابط پیدا کړي چې پر ټولو دلایلو نتیجه او په عین حال کې چې نتیجه پر رابنا کوي، دلیل دا په پښې کې نغښتی دی. هغه دلیل یې دلیل خو عین هغه دی چې هغه خلق دی، مګر دا پلا انسان ځان ته متوجه کړي چې هغه څوک دی الله پاک، چې دا کنتم امواتا فاحیاکم، چې مړی وې ژوندې کړي. اده مخه چې هغه مې وې یادولې، اسمانونه یې مثال په تور یادولې، هغه اوبه یې یادولې. دا دلته دلته انسان ځان ته متوجه کړي چې پر تا دغه مرحلې څوک راولي، دا الله در باندې راولي، نو عبادت ولې د بل چا کوي؟ دلته په دې ځای کې یو مسله ده په دغه آیاتو کې. دا آیاتو ته چې اوس وګوره، دا دوهم آیات چې اوس موږ وایو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، دا یو ټوټه، ثم استوى الى السماء. پدې کې د جهان دا غټ غټ پوهان دا په اختلاف کې راغلي دي چې سیدی دا خو ګرد الله تعالی جوړ کړی، اوس مزخه د مخه جوړ کړی دی کې د اسمان د مخه جوړ کړی دی، ته دا غنی ځان د پرځي چې دی. پدې کې د مخه کم ایوا ده، اگر چې الله پاک خپل ولین دی بیان کړی چې د مخه اول دغه د بیا هغه وایغه د دې ته پر مهمه مسله موږ مخ کې زده کړه چې هغه هغه شیان چې د هغه زده کړه او انسان ته د جن په باره کې پیدا نه کوي او جهل د جن په باره کې تاوان نه کوي، الله پاک هغه نه بیانوي. سیدی اشاره به بیان کې انسانان به کار ځنې واخلي، الله هغه شیان بیانوي چې انسان په خبر شي د جن ګټه پکشي، که په ناخبر او د جن تاوان یې پکشي کې، دغه شیان الله پاک سم دم بیانوي، واضح واضح بیانوي. یو دا تخلیق دی، شزکه په دې خبر يم کنه، يم خبر چې مزکه د مخه د اسمان د مخه دی، الله په تاسو سره دی، ستا کار عبادت دی، ما او پیژن جن وکړ د اسمان د مخه دی، کمزکه د مخه دی، دا دی چی. خو بیا هم علما چې دي، دا اوس د جهان علما او مفسرین پکې اختلاف لري. خو دا مسله د خلق د مزکی او د قران خو دغه د خلق د مزکی او خلق د اسمان خو دا خو په قران کریم کې به ډیر بیان شوی دی، ډیر ځایونه، مګر مهم درې ځایونه په قران کریم کې چې دوی تر نظر لاندې نیول دي، تیر علما او مفسرین هم د اوس ساينس دانانو هم په نظر کې نیول دي. دغه آیات څخه کوم خبره مال میر چې دې ته متوجه سي، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فسيخو د سمت وردي سم په عربي کې دغه چې ورسته، ثم بیا استوى على مستوى جسو اسمان، ته پسوا هنا دی برابر کړه سبع سماوات او اسمان. د دې ځای ته چې وګورئ چې اسمان پیدا کېده د مزیک طریقې ورسته، دا یو. بل ځای په قران کریم کې د سراجي په سوره حمیم السجده کې، حمیم السجده په قران کریم کې د سوره فصلت په نامه ذکر شوی دی، دواړه نومې فصلت په نامه میادیږي، حمیم السجده هم الته په نامو په لسمو په یولسم آیات کې داسې وایي، زه به تلاوت ما ځو کوم، ترجمه یې په پښتو تستوا، الا وی قل انکم لتکفرون، ای پیغمبره تورتو آیات چې کافرین کېږي، بالذی خلق الارض، رحم عن ذا دجلالا فاکر توای، فاغه چا کفر کې خلق الارض، چا غمزه ک خلقې د پیومین په دوی ورځې کې، مزکه الا په دوی ورځې کې جوړ کړ، اغه دوی ورځې نو چې یو یک شنبه ده بل دو شنبه، یک شنبه او دو شنبه کې الا مزکه جوړ کړ، وتجعلون له اندادا، او تیس دغه الا توس امثال جوړه به تر سره شریکه، چې مزکه نه ده جوړ کړ، المر سره شریکه، مزکه ور سره شریکه، داش ذلك رب العالمين، تاخو رب العالم من دي، دا الله پاک دا ثابت وس رب العالمين دي، دا ست خبر وس رب العالمين دي، دا تچ دا اسمان دا ستور ش دا سجدا ورته کې دا وس رب العالمين دي. نو ګور آیاتس انکم لتکفرون، آیاتس کافرانی ری بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، تاخو رب العالمين دي، اغن ندي